czasem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 marca, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, trzeci dzień z rzędu, lockdown na Pomorzu. W przyszłym roku mieszkańcy Świnoujścia zamiast czekać na prom, pojadą tunelem. Drugi dzień pielgrzymki papieża Franciszka w Iraku. Polskie Radio wśród laureatów Nagrody Feniks 2020 za najlepsze publikacje o tematyce religijnej. Wśród laureatów właśnie Polskie Radio. W kategorii muzyka chrześcijańska pierwsze miejsce otrzymał album Stanisław Moniuszko Msze. Kolejny album publicznego nadawcy, Ufam, że mnie słyszycie, 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, otrzymał wyróżnienie w kategorii multimedia. Odbierając nagrodę, arcybiskup Marek Jędraszewski odniósł się do dzieła Jana Pawła II, który jeszcze jako kardynał napisał poemat Myśląc Ojczyzna. Pisał, że kiedy myśli ojczyzna, to się w niej i zakorzenia, i z niej wyłania. Poprzez słowo, poprzez ziemię, poprzez historię, poprzez zmaganie o wolność, poprzez sumienie, poprzez prawdę. Polskie Radio otrzymało także wyróżnienie za płytę Mikołaj Gomułka. Melodię napisał też polski Opera Omnia. Epidemia przyspiesza. Mamy prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Tak wysoka liczba utrzymuje się już trzeci dzień z rzędu. W województwie pomorskim od przyszłej soboty lockdown. W pozostałych regionach ograniczenia pozostają na razie bez zmian do 28 marca. O szczegółach Karol Surówka. Polska trzeci dzień z rzędu notuje powyżej 15 tysięcy przypadków koronawirusa. Liczba zajętych łóżek covidowych wzrosła z tygodnia na tydzień o 2 tysiące. Najpoważniejsza jest nadal sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim. Większość obostrzeń pozostaje tam więc bez zmian, co najmniej do 20 marca. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o względną liczbę zakażeń, jest Pomorze. Tam od soboty 13 marca, co najmniej na tydzień, wprowadzone zostaną takie same zasady jak na Warmii i Mazurach, wyjaśniał minister zdrowia Adam Niedzielski. Kina, teatry, muzea, galerie, sztuki zostaną ponownie zamknięte. Wyjątek dotyczy edukacji. Zarówno na Pomorzu, jak i w warmińsko-mazurskim. Od soboty 13 marca nauka w klasach od 1 do 3 prowadzona będzie w sposób hybrydowy, dodał minister zdrowia. Część dzieci na przykład w jednym tygodniu uczęszcza do szkoły, pozostałe korzystają ze zdalnej nauki. Nowe informacje w sprawie ograniczeń związanych z pandemią Ministerstwo Zdrowia ma przekazywać co tydzień. Karol Surówka, Polskie Radio. To będzie najdłuższa podwodna przeprawa w Polsce. Ruszyła budowa tunelu łączącego wyspy Wolin i Uznam. Nowa inwestycja to wybawienie dla mieszkańców Świnoujścia, którzy nie będą już musieli czekać wiele godzin w kolejkach na prom. O terminie oddania tunelu do użytkowania mieszkańcom mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Może być wcale nie tak odległy w czasie. Może nawet ludzie zaawansowanych już wiekiem pokoleń mogą go dożyć. To jest momentu, w którym między tą granicą, która niedaleko stąd, a tą ziemią, która jest tutaj, nie będzie już różnic ekonomicznych, różnic zamożności, tych różnic, które dzisiaj tak bardzo jeszcze są widoczne. Tunel w najgłębszym miejscu znajdzie się 10 metrów pod dnem cieśniny. Koszt całej inwestycji to prawie miliard złotych. To pielgrzymka bez precedensu. Papież Franciszek upomina się o chrześcijan w Iraku. Wczoraj podczas pierwszego dnia wizyty Ojciec Święty apelował do władz, aby żaden z Irakijczyków nie był obywatelem drugiej kategorii. O szczegółach papieskiej wizyty Wojciech Cegielski. To właśnie w Iraku mieszkają najstarsze na świecie wspólnoty chrześcijańskie, w tym Chaldejczycy. Al-Kusz to jedno z ich ostatnich skupisk. Dwie dekady temu w całym kraju było około 1,5 miliona wyznawców Chrystusa, teraz jest ich 250 tysięcy. Większość żyje na północy kraju, na terenach należących lub chronionych przez Kurdów. To właśnie chrześcijańska mniejszość jest dla papieża najważniejszą częścią wizyty. W Bagdadzie w przemówieniu w Pałacu Prezydenckim Franciszek apelował o położenie kresu ekstremizmowi i przemocy, które doprowadzały do rozlewu krwi w Iraku. Mówił też, że wszyscy mieszkańcy powinni być równo traktowani. By zbudować demokratyczne społeczeństwo, trzeba zapewnić udział w nim dla wszystkich grup politycznych, społecznych i religijnych i zagwarantować wszystkim obywatelom podstawowe prawa, aby nikt nie był uważany za obywatela drugiej kategorii. Dziś w drugim dniu wizyty papież spotka się z najważniejszym duchowym przywódcą w Iraku, przywódcą szyitów Ajatollahem Alim al-Sistanim. Franciszek jest pierwszym w historii papieżem, który przyjeżdża do Iraku. Pragnienie odwiedzenia tego kraju wyraził w 1999 roku papież Jan Paweł II, ale ta pielgrzymka na progu obchodów 2000 lat chrześcijaństwa okazała się niemożliwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i północy opady śniegu, na wybrzeżu z kolei deszczu ze śniegiem, od minus 2 do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Magic Number Herbiego Hancocka w wersji disco. Ta płyta ukazała się w roku 81 i znalazła się na 32 albumie Jazzmana, płycie zatytułowanej Magic Windows. Tu nagranie dodatkowo zostało zedytowane przez mistrza tej techniki, Norwega Todda Terje. Nazywam się Norbert Bożym, występuję pod nazwami Holiday 80 i Last Robots i już teraz zapraszam na mój 4-godzinny set DJ-ski w Trójce. W tej godzinie pojawią się m.in. nagrania Kate Bush, Inflagranti, Psych Magic oraz polski projekt Unda da Sea. Trzeci Polskiego Radia.

magic spell. Jungle Man Jive. Niemiecka disco-funkowa grupa Black Jack i nagranie Jungle Man Jive z roku 79, tu doskonale zedytowane przez brytyjską formację Psych Magic. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Running Up That Hill to jeden z największych przebojów Kate Bush z lat 80. Piosenka dotarła do trzeciego miejsca na liście singlowej sprzedaży na Wyspach Brytyjskich. Był to pierwszy przebój Angielki od 78 roku i co ciekawe, wytwórnia płytowa chciała wydać zupełnie inny utwór jako pierwszy singiel z płyty Hounds of Love, ale artystka postawiła na swoim i tak oto jako pierwsze nagranie ukazało się Running Up That Hill. Na 12-calowym singlu znalazła się też wersja instrumentalna. Dziś zaprezentowałem doskonały edit duetu Club Bizarre. Po tym nagraniu pojawi się Francuz Golden Bug. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Polski projekt Unda Dasea i nagranie zatytułowane Mamo, które doskonale zremiksował Patryk Niedziela. A potem pojawi się Białorusin Szmolc i jego nagranie Aurora Australis. Ta kompozycja znalazła się na kompilacji wspierającej demokrację na Białorusi, kompilacji zatytułowanej Dance for Belarus.